sisi Waislamu tunaneemeka kwa neema nyingi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaneemeka kwa neema ya huu Uislamu tuliokuwa nao. Sisi kuwa ni Waislamu billahi al-azim ni neema adhima min ni'amillahi azza wa jalla alaina. Tupo katika neema kuu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametubainishia katika Qur'ani kwamba Uislamu tuliokuwa nao ni neema. Akasema Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza juu yenu neema zangu na nimeridhia Uislamu kwenu kuwa ni dini. Katika neema ambazo amezikamilisha kwetu ni neema ya dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kutuonesha neema hii ya Uislamu akasema tena, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na yeyote atakayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, ukataka dini ya Kiyahudi au akahitari dini ya Kinasara au akachagua dini ya upagani, Allah anasema hilo halitokubaliwa kutoka kwake. Na yeye huyo siku ya kiyama kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Kwa hiyo sisi ambao tumezaliwa tukiwa ni Waislamu, hakuna sehemu tulijaza fomu ikamfikia Mola akakubali maombi yetu. Hakuna sehemu tumejikuta tumezaliwa tumetoka katika mifupa ya Waislamu. Alhamdulillah juu ya neema hii, neema ya Uislamu. Sahaba mmoja akiitwa Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu anasema kama ilivyokuja hadith katika sahihi ya Imam Bukhari. Abu Barza sahaba Mwarabu anawaambia wenzake, ya ma'shara al-arabi innakum kuntum ala al-hali alladhi 'alimtum min al-qillati wadh-dhillati wadh-dhalala wa inna Allaha anqadhakum bil-islami wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama hatta balagha bikum ma tarawun. Enyi kongamano la Waarabu, hakika nyinyi mlikuwa katika hali mnayoifahamu, mlikuwa wachache, mlikuwa madhalili, mlikuwa mmepotea, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akakuokoeni kupitia huu Uislamu, kadhalika kupitia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mpaka akakufikisheni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika hii hali ambayo nyinyi leo mnaiona, neema ya Uislamu na neema ya kutumwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anawakumbusha kwa neema mbili hizi sahaba Abu Darda wenzake. Ndipo pale tukasema tuna kila sababu kumshukuru Allah, kumhimidi Allah juu ya neema ya kwamba sisi ni Waislamu ambao tumezaliwa tukiwa ni Waislamu, ambao tumesisitizwa na Mola wetu ya kwamba tusife ila tufe tukiwa ni Waislamu wa sawa sawa, aliposema subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife ila kufeni ilhali nyinyi ni Waislamu. Ndugu zanguni katika iman, wazee wangu na vijana wenzangu katika kijiji hiki cha Jitenge au kitongoji hiki cha Jitenge kilichopo katika kijiji cha Ziwani Chake Chake Pemba, sisi leo tunahitajika zaidi. Kuna sihiana mambo mengi sana kwa hali hii tuliyokuwa nayo, hali ya ugeni katika dini ya Kiislamu, kwamba sisi watu wa leo hii hatuko kama vile walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hatuko kama walivyokuwa wanafunzi wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatuko kama walivyokuwa wanafunzi wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ni atba'u tabi'in. Wengi wetu tuko mbali na dini, hatuna habari na Uislamu wetu, kila mmoja amejishughulisha na yake kana kwamba Uislamu haumuhusu, wala yeye hataulizwa juu ya Uislamu huu. Yule akajishughulisha na kilimo hana habari na dini yake ya Uislamu, si kujifunza wala kuwafunza watu. Yule kadhalika akawa amejishughulisha na ufugaji, na yule akawa amejishughulisha na ufanyaji wa biashara yake, watu wakawa hawana habari na dini, hawana habari na dini ya Uislamu, dini ambayo kila mmoja atakwenda kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa ana mchango gani juu ya dini hii ya Kiislamu, kwa sababu kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kila ambacho mmoja anakijua na anakifahamu, na kwa nafasi yake, ni wajibu wa kila wa kiume, ni wajibu wa kila yule ambaye ni wa kike. Haya wameyasema wanawazuoni wetu wa Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, tunaona kwa kiasi kikubwa watu wameipuuzia ilmu ya dini ya Kiislamu. Misikiti haina durusi, haina madarsa. Waislamu watu wazima hawana madarsa, si wa kiume wala si wa kike. Madarasa tumeyajalia ni kwa watoto wadogo, kwamba wanakwenda kusoma Qur'an, wakaenda wakasoma kidogo sehemu katika lugha, kisha wakarejea majumbani. Lakini watu wazima na marika ya katikati hawana habari na elimu ya dini. Tuelewe kwamba miongoni mwa kazi kuu za nyumba za Allah, misikiti, zilitumika kuwafunza watu. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam madrasa yake ilikuwa ni msikiti, akatoa wanawasuoni wa kiswahaba misikitini, akawatoa kina Abdullah bin Amr bin al-As akawatoa kina Abdullah ibn Mas'ud, akawatoa kina Anas ibn Malik, kadhalika kina Hudhaifa ibn al-Yaman, kina Jabir bin Abdullah al-Ansari, na wengineo katika safu ya masahaba waliokuwa wakisomesha watu baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kuonesha kwamba nyumba kama hizi za kiibada ndizo sehemu ambazo zitatakiwa zihuishe mioyo ya watu kwa kuambiwa maneno ya Allah, kwa kuambiwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu anasema: majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat 'alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaa'ika wa dhakarahumullahu fiman 'indahu. Maana yake hawatokusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Nyumba za Allah ni masajid, misikiti. Yatluna ayati Allah, wakawa wanazisoma aya za Allah. Wayatadarasunahu fima bainahum, wakawa wanadarasishana wao kwa wao. Pale pana kitabu cha fiqhi, watu wanasoma fiqhi ya Kiislamu. Wajue tohara zao, wajue udhu wao, wajue swala zao, wajue adhkari katika swala zao, wajue yaliyosihi kutoka kwa mtume wao sallallahu alayhi wasallam katika mfumo mzima wa ibadat. Wakawa wamekaa katika nyumba ya Allah, miongoni mwa nyumba zake, wanayafanya haya, wanazisoma aya za Allah. Wanaposema ulama aya za Allah, wanakusudia al-ayatu shar'iyya, aya za kisharia. Aya za kisharia ni aya za Qur'an. Aya za kisharia kadhalik wanasema ulama hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wakawa wanasomeshana mambo muhimu yanayohusu ibada zao zinazowakabili kila uchao. Ukikaribia mwezi wa Ramadhan, wanasomeshana mambo ya saumu, wanaelimishana miko ya saumu, wanafundishana sunna za saumu na mfano wa mambo kama haya. Kwa hiyo hawakai watu hawa katika nyumba hizi miongoni mwa nyumba za Allah, lengo lao likawa ni kudurusu aya za Allah, kusomeshana aya za Allah. Isipokuwa anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, watazungukwa na malaika, watateremshiwa sakina, utulivu, amani katika mioyo yao. Watateremshiwa malaika, wahafatuhumul malaika, watazungukwa na malaika, wa ghashiyatuhumur rahma, na watagubikwa na watafunikwa na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakarahumullahu fi man 'indahu, kisha Allah atawataja kwa majina yao mbele ya malaika zake, kwamba fulani yule pale, mzee fulani yule pale, wenzake wamekaa kwenye vikao vya laghau na upuuzi, lakini wao wamekaa katika nyumba, fulani yupo, fulani kadhalika yupo. Allah anakutaja kwa sifa njema kwa kukaa katika nyumba miongoni mwa nyumba zake. Kwa hizi nyumba tutakikana tuzihuishe kwa ibada ya ilmu. Ibada ya ilmu min ajalli al-ibadat, kama kuna ibada tukufu ni ibada ya watu kusomeshana ilmu, ibada ya watu kukaa misikitini kwenye madarasa wakasikiliza ya Allah, wakayasikiliza ya mtume sallallahu alayhi wasallam, misikiti ikawa hai, miji ya waislamu ikahuika, wakasikia maneno ya Allah, wakasikia maneno ya rasuli alayhi salatu wassalam. Haya yanatakikana, na ndio maana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kulihimiza jambo hili la watu kutoka makwao wakaja kutafuta ilmu, akasema kama ilivyokuja katika hadith, wa innal malaikata latadau ajnihataha litalibil ilmi ridan bima yasna. Hakika malaika wa Allah wanatandaza chini mbawa zao zikanyagwe na mwanafunzi anayekwenda kutafuta ilmu. Umetoka nyumbani kwako unakuja msikitini kwa ajili ya swala na darsa, basi kuna malaika ametandaza mbawa zake zikanyagwe na ambaye anakwenda kutafuta ilmu. Kwa kuridhia kwao wale malaika, alifanyalo huyu ambalo ni jema. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Anasema Rasuli alayhi salatu wasalam, yeyote atakayepita katika njia, anapita kwenye njia hiyo, anakwenda kutafuta ilmu, anakwenda kukaa darsa, asikilize maneno ya Allah, aondokewe na ujinga, aondokewe na ile hali ya kumwabudu Allah ibada ya kimazoea, badala yake amwabudu Allah ibada yenye kujengeka katika msingi wa elimu. Huyo atakayeyafanya hayo akashika njia anakwenda kutafuta ilmu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, kwa njia yake hiyo hiyo Allah tabaraka wa taala atamsahalishia, atamfanyia wepesi ipatikane njia humo humo katika njia ambazo zitamuelekeza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah ndugu zangu, ni masala ya kuhuisha miji yetu, masala ya kuhuisha misikiti yetu, kama walivyokuwa wakifanya wazee wetu wa zamani, misikiti wakaitumia kwa ajili ya durusi, wakanufaika wakubwa kwa wadogo, wakanufaika wa kike na wa kiume, mioyo ikahuika, mioyo ya Waislamu inahuika kwa chakula chake. Chakula cha roho ni aya za Allah, chakula cha roho ni ilmu. Haya ameyahimiza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio maana akasema ubora wa mwenye kujua juu ya yule ambaye hajui ni sawa na ubora wa mwezi juu ya nyota nyingine. Hizi nyota na huu ni mwezi, mwezi unaangaza zaidi, ubora wake ni mkubwa sana kuliko ubora wa nyota. Nyota huangazia sehemu ya karibu yake, lakini mwezi dunia nzima. Kwa ubora wa mwenye kujifunza akajua ni kama vile mwezi, na wasiojua ni sawa na vitu vingine. Haya kasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam.